جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے جس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی تین شرطیں ہیں. سب سے پہلے، جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا. جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے. اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ عز و جلال جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ان الشیطان لا يتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھے مبارک ایسا تھا. دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے.